գործակցներ քաղաքի ուշադրությամբ եւ հանուր աշխատավարների ավելի շատ գործակցություն համախնացում եւ ներկայացնում ավելի շատ հանուր աշխատավարների անցյալ անգամ մասնակցել են ցանգործատու ներկայացնել երկայացում հանուր աշխատավարներ այս անգամ կազմակերպության վաճառի մասնակցում 24 գործակցու ներկայացնում 490 հանուր աշխատավարներ որից այս պայծրությամբ արդա հանուր աշխատատերերի թիվը դասը 367 հատ նախատեսողը հարցանել են հանուր աշխատատեր ասինքն նախատեսողը որ մինչև միաս արտաս հանուր աշխատատերի մասին եւ ոչ 490 հանուր աշխատատեր 78 ավել տարի մասնակցությամբ աշխատատերերով եւ 5 ոլորտի ներկայացուցիչներ մասնակցումը սպասարկման ոլորտի ներկայացուցիչ գործատու ակտիվացումը 7 գործատու արևտուր երկու շինարարության ոլորտից 5 գործատու առողջապահությունից 1 գործատու հավաճարի նպատակը հետևյալն է ստեղծել պայմաններ որպեսզի կարճ ճանապարհով գործատուն կարողանա հանդիպի աշխատանք կոնտրոլներին եւ գործակալներին գործատուն ներկայացման նախորդական աշխատատերերը առաջին հարցում ինչպես համոզվեցի աշխատանք կոնտրոլները ցանոթանալով տաղավարտ բանակների վրա տեղադրված հանուր աշխատատերերին մոտ իգանում են համապատասխան գործատուին եւ ներկայացնում իրենց կարողությունները գործատուն իր հերթի համապատասխան աշխատանքի անցկացման պայմաններ պատշարների կարիք, բանվորների կարիք, էլեկտրիկի կարիք, շինարական աշխատանքների կարիք ընդհանրապես ունենք։ Նորից եմ շեշտում, քանի որ շինարության երկու ժամանակաշրջանը կարիք ունենք, հանգացողները խնդրեմ, եթե կան ոչ մի խնդիր, ոչ մի խնդրեմ չկա, աշխատավարձի խնդրեմ չունենք, պարապմունք չունենք, որ ասենք աշխատանք չունենք պարապմունքի ժողովուրդը, մենակ կարիք ունենք բանվորների, մասնագետների, բանվորների կարիք ունենք։ Կարծում եմ, սա շատ հաճելի եւ լավ միջոցառում է անհրաժեշտ մեր քաղաքի մեր երիտասարդների համար, որովհետեւ մարդ որ աշխատանք է փնտրում, հնարավոր է իր տեղը դեռ չի գտնում, չգիտե տեղը։ Իսկ եթե միանգամից կարող է շրջել, իմանալ եւ իր հարմար աշխատանք գտնել, շատ լավ միջոցառում է, շատ գովելի եւ կարծում եմ, որ կդառնա ավանդական ու հաջորդ տարիներին ավելի լայն թափ կունենա, քան այս տարի սա դեռ սկիզբն է եւ հաջող ընթացք այս միջոցառման։ Քաղաքի ամենակարևոր հիմնարկներից մեկն է сам ինչպես մարդու շնչառության համար անհրաժեշտ է օդը, հացը, նաև ջուրը, առանց ջրիկի։ Իսկ մենք շուրջօրյա ջուր ենք մատակարարում քաղաքին եւ երաշխավորում եմ, որ մեր մատակարարած ջուրը առայսօր լրիվությամ նորմերին համապատասխան է եւ մեր ժողովուրդը կարող է հանգիստ օգտվել մեր մատակարարած ջրից։ Եվ մեր աշխատողները իրենց պարտականությամբ, իրենց ազնվությամբ, ամենօրյա գործունեությամբ կատարում են այն ամենը, որ մեր մարդիկ չզգան դրա պակասությունը։ Եվ չշրջվեն իրենց ամենօրյա աշխատանքից ու ջուր չխմեն։ Մենք այս պահիդրությամբ ունենք բանվորների կարիք, մարդիկ, որոնք մեր գույուղու ջրամատակարարման բանվորների կարող են սպասարկել այս շրջանները, որովհետև եթե հանկարծ ջրամատակարարման ընթացքում ինչ-որ մի տեղ մի վտար է կատարվում, չի կարող ասել սպասեք, մարդ չկա, սպասեք, բանվորը կգա։ Դրա համար մենք ունենք այդ աշխատանքները, համեցեք և գույուղու բանվորից, ունենք և ջրամատակարարման ինժեներիտը, և գույուղու ինժեներիտը, և պայմանագրային ինժեներիտը, և ջրաչափերի ստուգող, փորձարկող գործակալներից են, և նմանատիպ աշխատանքներ կմոտենան, կտեսնեն, մեզ մոտ հաստիկները գրած են, և մենք մեծ հաճույքով ընդունում ենք մարդուն, բայց այն մարդկանց, ովքեր իրոք բան իմացեն, գործունյա են, եթե չգիտեն, սովորում են, և կարգապահ են։ Մեր աշխատանքը շուրջօր ծրայի։ Միայն մի բան պետք է իմանան։ Երբեք չպետք է ասել ժամանակ չունեմ, աշխատաժամանակս բրծավ, ժամը 5-ն է, գնում եմ տուն, եթե վթար է, ամբողջ օրը պետք է աշխատես, որպեսզի մարդիկ չմնան առաջերի կամ ջուրը հնցան, ոչ չորս։ Մենք շատ ուրախ ենք եւ հաճույքով կընդունենք բանի մաս մարդկանց, որ դնյա մարդկանց սիրով աշխատենք։ Կարևորում եմ այս միջոցառումն անով, որ երկրորդ անգամ արդեն Արցախում ստեղծում են միջոցառում, որտեղ ներկայանում են Արցախյան հանրապետության գործատուները եւ շատ հեշտ է գործազուրկի համար այստեղ ընտրել աշխատանք, քանի որ արդեն իրենք կարող են ընտրել, ընտրելու հնարավորություն ունեն, որն էլ իր հերթին շատ հարմար է։ Ընկերությունը այս պայդրությամբ առաջարկում է 25 արտադրամասի բանվոր եւ 1 այգեփան եւ 1 քաղաքի աշխատանքային հաստիք։ Հա, ես արդեն գրանցել եմ 3 հոգի, 2 աշխատող եւ 1 քաղաք։ Կարևոր է, մենք տվյալ պահին ունենք թափուր աշխատատեղեր, մատուցող խոհարար, օժանդակ բանվոր, մեծ թենիսի մարզիչ, կարծում ենք աշխատողներ կգտնենք։ Մենք միջոցառման ժամանակ ինչ որ այլ կերպով ցեն ենք հայտարարություններ ենք տվել սոցցանցերով, ռադիոպեսով, TV-ով, ոչ մի արձագանք։ Չէ, օգնում է, հիմա տվյալ պահին է այս աշխատատեղերը մեզ հետ։ Թափուր աշխատատեղ կոնտրոլումային ստանը մեզ հետ զրուցել, որ նման տնավաճառներ մենք համարում ենք լավ հնարավորություն գործազրկներին աշխատանքի տեղավորելու համար։ Ինչ աշխատանք եք ընտրում։ Ինչ համապատասխան աշխատանք եմ ընտրում, որովհետև հասակից արդեն էլ այն չի, առաջա աշխատավայրերից արդեն էլ չեմ ընդունում։ Հիմա ես ընտրել եմ, ես դիմս ագրանական բաժինը մեզ ավարտով, ուզում հողագործ դառնամ։ Ոստան ընդունում են, հարա ես հերթում եմ։ Վաղուց եք այդ աշխատանք ընտրում։ Չէ, ես տեսա մի հերթի մի քանի ամսով չեմ աշխատում, չէ, հիմա աշխատում եմ։ Ուսով եք, որ կընտրեք։ Հուսյում է, ես կճար եմ ապայման ես որ իմ աշխատանքի։ Իսկ որձել եք այլ ոչ ձեր մասնագետությամբ այն աշխատանքներ անել։ Միչե հիմա իմ մասնագետությամբ ես չեմ աշխատել, որովհետև 4 որդ երեխա եմ պահել առանց հայր, ձգտել եմ, որտև այդ փողը շատ աղեն, դա եմ աշխատել։ Հիմա արդեն երեխի կպարկ ասուսա, արդեն ամենք իր ընտանիքով զբաղված են, այնքան որ ես ուզում եմ իմ մասնագետությամբ աշխատել, հողագործում ես։ Հողից ես չի կնտանում։